νεράιδες βγαίνουν και χορεύουν στη στεριά. Από τότε που τριγυρίζουν στα λιμάνια όμορφα παλικάρια. Άστο να ακούσετε λίγο το χαλί, γιατί είναι το σήμα κατά τεθέν. Και καλώς σας βρήκαμε και καλώς μας βρήκατε. Καλησπέρα, καλησπέρα. Και καλησπέρα, καλησπέρα. Από νέα μικρόφωνα, νέα συχνότητα. Νέα περιοχή, λιμάνι, νέα γίναμε περιοχή. Του λιμανιού. Φάλασσα. Τα παλικάρια είμαστε εμείς που λέει η Αλίκη. Εγώ είμαι νεράιδα. Α. Άμα είναι να διαλέξουμε. Ωραία, οκ. Okay. Καμία αντίρρηση. Μωρή νεράιδα. Καλώς ήρθατε και καλώς ήρθαμε. Καλώς ξαναβρισκόμαστε. Με νέα συχνότητα, νέα περιοχή. Βλέπουμε το λιμάνι από εδώ. Από άλλο αέρα, νέο αέρα. Γίναμε του λιμανιού. Εντάξει. Καλντεριμιτζούδες. Τέτοιοι είμαστε. Ναι. Εδώ ήταν η τρούμπα παλιά, νομίζω. Από εδώ και πέρα ξεκινούσε η τρούμπα. Δίπλα τα λεμονάδικα. Α, τα λεμονάδικα. Η τρούμπα είναι το θέμα. Ο στόλος, ερχόταν ο στόλος. Και τα κορίτσια. Είχε και αγόρια, δεν θυμάμαι. Όχι, ότι δεν ήμασταν εξόλεις έτσι κι αλλιώς. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά ήταν. Απλά πάνω. Τώρα έχει μια στάμπα να το πούμε. Από τα έτσι. Σαλόνια ήρθαμε στα Αλόνια. Του Σαλονιού και του Λιμανιού. Ποια Σαλόνια, μωρή κακόμη. Ότι τι ήταν, Σαλόνια ήταν. Εν πάση περιπτώσει. Τέλος πάντων. Ξεκινήσαμε το εμβατήριο, αλλά όπως κάθε χρονιά που ξεκινούμε τη σεζόν, ξεκινάμε και με αγιασμό. Να ξεκινήσουμε. Να εξορκίσουμε το κακό. Ναι, γιατί επιστροφή στην κανονικότητα, να το πούμε. Έχουμε νέα κυβέρνηση, ναι. Εθνικο-χριστιανικο-ορθόδοξα. Εθνικο-συνειδησιακή. Ναι, το λέει και Κεραμέως. Λόγω Κεραμέως το λέω. Να διαμορφώνεται θρησκευτική συνείδηση. Οπότε σηκωθείτε όρθιοι, πάρτε στάση προσευχής. Πιάστε βυζί και πάμε. Προσευχής. Α, και το στήθος, δεν. Όχι, αυτό είναι στον εθνικό ύμνο. Και πάμε. Υπέρ των ευσεβεστάτων και θεοφυλάκτων βασιλέων ημών Κωνσταντίνου και Άννης Μαρίες, του ευσεβεστάτου διαδόχου αυτών Παύλου, της ευσεβεστάτης βασιλίσσης μητρός Φρυδερίκης, πάσης της βασιλικής οικογενείας του ευσεβούς ημών έθνους και του φιλοχρήστου στρατού, του Κυρίου Δεϊθόμεν. Πιστεύω σε έναν Θεό, Πατέρα Παντοκράτορα, πηγή ουρανού και γης οραστώνται πάντων και ώρα. Και εις έναν Κύριο, Ιησούν Χριστόν τον αιών του Θεού το μόνο γεννή. Τον εκ του Πατρός γεννηθέντε από πάντων τον αιών. Φως εκ φωτός, Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντε ού και ηθέντε ομούσε το Πατρί, διού τα πάντα ηγέντε. Κάναμε και την προσευχή όπως πρέπει, τον αγιασμό, τους ευσεβεσθέντες βασιλείς, τη Βασιλομήτωρ, όπως τη Φρυδερίκη. Τη Φρυδερίκη. Φρεσκαδούρα, όπως νομίζω εκεί γυρίζουμε. Με τα όσα ακούω, εκεί πρέπει να γυρίσουμε. Εκεί πρέπει και καλά κάνουμε. Έχουμε καταλάβει επιτέλους το αδιέξοδο αυτού του δικοματισμού και της δημοκρατίας. Πάμε στη μοναρχία. Όχι, όχι. Άλλο εννοούσα. Ότι εγώ αυτό εννοούσα. Εγώ μυρίζω αυτή τη δεξιά που έχει έρθει στα πράγματα. Θυμίζει λίγο εκείνη τη δεξιά. Ανεξαρτήτως ποιος είναι ανώτατος άρχων από πάνω. Ωραία, να το κάνουμε λίγο πιο κοντινό και να γίνει και λίγο πιο πλουμιστό τουλάχιστον. Ναι, πώ. Έχει μαρέβα τον τρόπο. Κάπου. Αυτοί είχαν μια κάπα, μια μπέρτα, κάτι, ένα στέμα. Έφτιαχνε φίλο η μαρέβα, αν την είδε προχθέ. Έφτιαχνε. Άνοιξε φίλο. Αλλά η γυναίκα. Δύο μήνες. Έχει βάλει τη γυναίκα εκεί που πρέπει. Στο ναι. Σπίτι, κυρία μου. Έτσι να το πάμε. Εντάξει, μια φωτογραφία. Οι αξίες που είναι οι αξίες. Χάθηκαν με τα χρόνια. Πού είναι η παραδόση. Η κανονικότητα έρχεται. Η κανονικότητα. Μια φωτογραφία που κυκλοφορεί είναι η μαρέβα σε ένα φούρνο και σκουπίζει. Τι φούρνο, όντως. Φούρνο, α πούμε. Και φτιάξαν το φίλο. Όχι, ναι, το χτιστό. Α. Και έγινε με μια σκούπα. Δεν ξέρω τι συνέβη. Τι θέλανε και βγήκαν. Την έχει βάλει τη γυναίκα κάτω να κάνει. Άκουσε που λέει θα κάνουμε σκούπα στα Εξάρχεια και το έκανε και στο φούρνο. Α, δεν. Όχι, δεν ξέρω, αλλά είχε ένα ενδιαφέρον. Βάλαμε για να καλύψουμε το χριστιανικό κοινό. Νομίζω έχει εδώ τα παραπολιτικά έχουν τέτοιο. Αλλά όλοι σιγά-σιγά. Έχουμε... Όλοι σιγά-σιγά επιστρέφουμε εκεί που. Δηλαδή, μας κάνανε αντίχριστους οι άλλοι οι άθεοι όλα αυτά τα χρόνια. Ναι. Τώρα που χωρισμό κράτους εκκλησίας. Πού ακούστηκε αυτά. Όχι, μα δεν έγινε. Μα ο Τσίπρας το ανέλαβε. Ήταν δυνατόν να γίνει. Τέλος είπε πάντα. Κάτι ο Τσίπρας. Από όσα έχει πει, έχει γίνει κάτι. Ήρθε ο Κυριάκος. Ήρθε ο Κυριάκος, πολύ ωραία κυβέρνηση. Εμείς την υποστηρίζουμε. Γι' αυτό ήρθαμε και εδώ. Μας έβγαλε ξανά στις εκκλησίες, ρε παιδί. Γι' αυτό ήρθαμε και κάτω. Μπράβο, ναι. Γι' αυτό ήρθαμε και κάτω, για να εφαρμοστεί η κανονικότητα. Ένα σοβαρό, συγκροτημένο πρωθυπουργό. Αυτό. Μια κυβέρνηση που μελετημένη, ξέρει τι θέλει, ξέρει τι κάνει. Τον άκουγα χθες στη ΔΕΘ. Τα είπε όλα πάρα πολύ ωραία. Πολύ καλά τα είπε. Είδα εγώ έναν τύπο εκεί πέρα, έναν με μια περούκα. Έναν. Εντάξει, δημοσιογράφη είναι αυτή. Ναι, καλά. Ναι, σιγά, τι να κάνει, να μην πει. Θα μου πει ο άλλος είχε πάει undercover με περούκα στην Αμερική που ήταν ο. Ναι, εντάξει. Όλα αυτά. Ο άλλος χασμουριότανε ανεδός. Την ώρα που μίλαγε ο Κυριάκος, γιατί να μπουν μέσα τα μάτια. Τα μάτια τι τα έχουμε απ' έξω. Τα μάτια. Οι επικίνδυνοι ήταν έξω. Μάλλον. Με τη λογική Χρυσοχοίδη. Αλλά επειδή έχουμε και ένα κοινό, φαντάζομαι, που έχει γυρίσει συχνότητα και έχει έρθει στον 901, 902 πλην 1. Έτσι. Στον 901 τον FM. Εμείς σύντροφοι ήρθαμε. Εμείς ήρθαμε. Εσείς φύγατε. Και να σας καλωσορίσουμε και εσάς. Είναι ο ύμνος, καθίστε, τώρα δεν χρειάζεται. Τώρα καθίστε. Ο ύμνος της Σοβιετικής Ένωσης. Ο γνήσιος. Γιατί υπάρχει στις καρδιές. Η Σοβιετική Ένωση. Ναι, στις καρδιές. Άλλο κακό να μην μας έβρει. Αυτό είναι το κακό. Με τις ίδιες συνθήκες. Έχεις κούλι, είχες Τσίπρα, τι άλλο κακό να μην σε έβρει. Με τις ίδιες συνθήκες ήταν η Σοβιετική Ένωση ή ναι. Updated version. Μια χαρά ήταν, νομίζω. Με τα στραβά, γιατί δεν έχουμε ακόμα, αυτά μια χαρά. Γιατί οι λαοί όπως βλέπεις. Δεν κάνουν λάθη οι λαοί. Κάνε λάθη. Τα λάθη θα διορθώσουμε. Όχι, δεν βλέπεις να διορθώσουμε. Με τα λάθη θα πάμε. Από τον Τσίπρα πήγαν στον κούλι. Τι διόρθωση βλέπεις. Ίδιες επιλογές, ίδια εξέλιξη. Με αυτά, από αυτά έχει να διαλέξει ο κόσμος. Τι να κάνει. Είχε μια πλεύση ελευθερία. Ένα βαρουφάκι, ένα κοινάλ. Όχι, τον αυτά θέλει να διαλέξει. Το διάλεξαμε τον Βορουφάκη. Γιατί? Όχι ως κυβερνήτη. Ένα-ένα. Περιμένω πώς και πώς με αγωνία την ταινία του Γαβρά. Και εγώ τα πουκάμισα στη Βουλή. Την ταινία του Γαβρά. Περιμένουμε όλοι με αγωνία. Κυκλοφορεί, εντάξει. Σιγά, σιγά, ενώ λοιπόν παίζει από κάτω ύμνος. Σε λίγο θα φύγει ο Αποστόλης από το στούντιο και θα πάει στο 211-1080-880. 211-1080-880 είναι το καινούριο τηλέφωνο. Στον ήχο έχουμε τον Θανάσιο Θανασόπουλο. Τον οποίο έχουμε να τον ανταμώσουμε από το Sky. Από το Sky, κάνουμε reunion εδώ με διάφορους. Ήμασταν αιώνες πριν εκεί. Πήγαμε στο βορρά, ξανάρθαμε πάλι στη θάλασσα και να και ο Θανάσης μπροστά μας. Είναι και άλλοι συνάδελφοι εδώ και ο Ντέτσικας πριν που έλεγε. Καλτεριμιτζούδες όλες. Και ο Ντέτσικας που έλεγε πριν και άλλοι δεν χρειάζεται. Παλιούς, ναι, έτσι και αλλιώς. Μικρή είναι η δημοσιογραφική οικογένεια. Άξιοι όλοι εκεί. Ένα κρεβάτι όλοι δεν είναι. Όχι ακριβώς. Μια κονσόλα. Και επειδή το πρώτο δεκάλεπτο μπορεί να είναι λίγο αυτοαναφορικό. Γυρίσαμε στο πρώτο λιμάνι της χώρας. Και τρία και τέσσερα. Βάζια λανά! Φτάνουν στο λιμάνι ένα και δύο και τρία. Βάζια λανά! Και τρία και τρία και τρία και τέσσερα πουλιά. Μου ήθελα να έχω ένα και τρία και δύο και τέσσερα παιδιά. Μα είπαμε, είναι παιδιά, είναι βραδερφέ και τα παιδιά είναι ζωηράκια, τι θα σε πω. Πόσα θα μεγαλώσουν όλα να γίνουν λεβένες. Μια με την καλή έννοια. Για χάρη του Πύρια. Τι θέλετε δηλαδή να κάνουμε, να τα σκοτώσουμε, να τα σκοτώσουμε. Να το σκοτώσουμε, όπως λέει και ο Ρέστης Μακρύς. Έτσι λοιπόν, στέλνουμε φάσκελα από το λιμάνι. Και από το παράθυρό μας. Και τα βλέπουμε Ελίνα να. Και τα μετράει. Η αλήθεια είναι ότι όντως βλέπουμε θάλασσα από το παράθυρο. Ναι, το λιμάνι κανονικά. Και βαπόρια έχει απέναντι, βλέπουμε εδώ βαπόρια. Τα blue star, τα μπλε. Και κάτι κρουαζιερόπλαιο. Και κάτι άλλο βλέπω, ναι. Έχει και ναι, είναι, βλέπω, έχει ένα ενδιαφέρον. Και άλλα βαπόρια. Βλέπουμε βαπόρια. Αυτό έχει σημασία. Ναι, έξω από το παράθυρο έχουν παρκαρισμένα τα βαπόρια. Πάρα πολλά και έρχεται. Έρχεται ο καθένα εδώ πέρα με το βαπόρι, το παρκάρι, ανεβαίνει, κάνει εκπομπή. Εμεί έτσι ερχόμαστε. Εμεί, α πούμε, εντάξει. Γιατί για να έρθουμε εδώ πήραμε και κάτι στιοφόρα, γιότ, τι άλλο. Και τέλο πάντων τσάμπα δεν ήρθαμε. Όχι. Τι να κάνουμε τώρα. Μα έβγαλε. Πληρωθήκαμε σε βαπόρια. Τι να κάνουμε. Έχει πάρκινγκ απ' έξω. Και αυτό αυτοκίνητο και βαποριών. Ναι. Οπότε ήταν λογικό να έρθουμε εδώ. Να συνεχίσουμε λίγο με τη Μελίνα. Γιατί... Βεβαίως. Πόσο Μελίνα θα βάλουμε πια. Μελίνα. Α, ναι, εντάξει. Η Μελίνα μας ενώνει όλους. Πώς λέγαμε. Ναι, ακόμα και η Μελίνα. Από την πόρτα μου σαγώ δεν υπάρχει κανείς που να μην τον αγαπώ. Για κανένα δεν σκοτίζομαι. Ξέρετε τι έχω εδώ μέσα. Μίσος. Ναι, μίσος και εκδίκηση για όλους. Και σαν το βράδυ κοιμηθώ. Ξέρω πώς, ξέρω πώς θα το ονειρεύτω. Αν θυμηθείς το όνειρό μου. Πετρά διαβάζω στο λαιμό και μια χά, και μια χάντρα φυλαχτώ. Γιατί τα βράδια. άδεια καρτερό στο λιμάνι Σαββό κάποιον άγνωστο να βρω. Ανέσχυντη! Όσο κι αν ψάξω δεν βρίσκω άλλο λιμάνι. Ψάξε, ψάξε, δεν θα το βρεις. Θέλει να με έχει κάνει όσο το πήρε. Όταν βραδιάζει, τα τραγούδια μαραδιάζει. Και τις παινιές του αλλάζει. Θα τρελαθώ. Γεμίζει από παιδεία. Ας το διάολο βρωμοθύρικο. Βγαίνουν και χορεύουν στη στεριά. Από τότε που τριγυρίζουν στα λιμάνια όμορφα παλικάρια. Να τα παλικάρια πάλι. Το κλείσαμε το τραγούδι. Καταλαβαίνετε, μέσα στη συμφωνία που έχουμε κάνει είναι να παίζουμε τα παιδιά του Πειραιά, Ολυμπιακούς, ναι, και τα λοιπά, θα πεθάνουν. Κάθε λιμάνι και καημός. Ναι. Το καλντερίμι της πόλης Πάνου, Σταύρος Ξαρχάκος. Τέτοια. Του λιμανιού, ναι, είναι υποχρέωσή μας όλοι αυτοί. Και πρέπει να παίζουμε και Κυριάκο. Υπογράψαμε στο συμβόλαιο. Στο συμβόλαιο είναι ότι θα παίζουμε εμείς Κυριάκο. Θέλαμε. Ναι. Θέλαμε, είναι η αλήθεια, γιατί δεν τον αφήνει τέτοιο τύπο δεν που είναι και πρωθυπουργό. Βέβαια, Κυριάκο θα παίξουμε, όντω το υπογράψαμε κτλ. Αλλά από τη δικιά μα οπτική όπω πάντα. Όχι, τώρα θα παίξουμε από την οπτική του Κιανού. Κυριάκου. Α, μάλλον. Ποια, όχι, όχι, τη βουρλή, θα... την οπτική του Κυριάκου. Όχι, ναι, αυτό το 360 που κοιτά και τα πει γύρω-γύρω. Λάθο. Θέλω να είμαστε ακόμα στα πολιτικά χαρακτηριστικά. Πολιτικό χαρακτηριστικό. Ναι, προφανώ. Καλά έκανε. Είπα εγώ ότι δεν έκανε καλά. Από την εξορία, ναι, τα δε όλα πολιόμενα. Ο Κυριάκος λοιπόν μίλησε χθες στην έκθεση Θεσσαλονίκης, 3 ώρες συνέντευξη. Που θα μπορούσε να έχει πάει και σε μια έκθεση ζωγραφικής. Άνετα. Ναι. Κατά λάθος πήγε εκεί. Εντάξει, δεν πειράζει. Ναι, όχι. Έπρεπε να πάει και είναι. Πηγαίνουν όλοι οι πρωθυπουργοί. Ήταν σαφής, μ' άρεσε με το μακεδονικό. Μ' άρεσε δεν τα πολύ σαφή. Για το μακεδονικό. Δύο δευτερόλεπτα μίλησε. Πόσα να πει. Το ξεπέταξε, τα κάνανε οι άλλοι, τα συνεχίζουν. Ναι, τέλος. Έχει συνέχεια το κράτος, δεν είναι idea. Μίλησε επειδή γυρίζουμε λίγο πίσω σαν χώρα. Πάμε 5-6 δεκαετίες πριν. Είχε κάνει ο Τσίπρας έργο, ναι, τα γκρεμίζουν, ναι, ναι, και μας γυρνάει, ναι, πίσω. Αυτό ακριβώς. Η προοδευτική και τώρα ήρθαν οι αντιδραστικοί. Και μίλησε τη γλώσσα της καθαρεύουσας για να το καταλάβουν όλοι. Με δύο μόνο λέξεις δύναμε να σας είπω τη στιγμή αυτήν ότι αναλαμβάνομαι να αναπτύξουμε όλους τους κλάδους της εθνικής παραγωγής. Να καταστήσουμε πλέον ανεκτήν την τόσο δύσκολη, δύσκολον σήμερα ζωή του λαού. Θα σπρώξομεν. Όπα τέτοια! Ένας-ένας! Θα σπρώξομεν. Ένας-ένας! Θα σπρώξομεν την Ελλάδα εις το δρόμο της προόδου. Και να την καταστήσομεν αγνώριστον. Ένας-ένας! Αγνώριστον. Είδες ήρω που τα μιλάει. Πάει καθόλου καλά ή όχι. Αυτό είναι ένα απόσπασμα του Ελευθερίου Βενιζέλου το 1928. Και το χρησιμοποίησε χθες. Το χρησιμοποίησε επειδή αν βγάλεις τα ένα-ένα αδέρφια που έχουμε βάλει εμείς μέσα. Είναι ακριβώς μοταμό ότι είχε πει ο Ελευθέριος Βενιζέλος το 1928 ότι θα αναπτύξουμε την Ελλάδα, θα σπρώξουμε την Ελλάδα. 4 χρόνια μετά, επί Βενιζέλου, χρεοκόπησε η Ελλάδα. Ήταν η τέταρτη χρεοκοπία της Ελλάδας όμως. Το 1932. Ποιας ευημερίας. Θέλω να πω, χρησιμοποίησε ένα απόσπασμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης και αυτοί που του έγραψαν τον λόγο από το Βενιζέλο που οδήγησε στην απόλυτη χρεοκοπία. Όχι όταν το έλεγε. Όχι όταν το έλεγε. Όχι όταν το έλεγε. Αυτό θέλω να αφενός. Πω. Αφενός. Αφετέρου η καθαρεύουσα τρομάρανε που έλεγε όλη την ώρα. Είναι ούτως, το θα σπρώξουμε. Ναι, ούτως ή αλλιώς. Γιατί, πώς να το πει. Ούτως ή άλλως. Ούτως ή αλλιώς μας πέθανε. Ή ευρευλάχο που θα κρίνεις. Εγώ είμαι βλάχος. Τσόκαρο, θα κρίνεις έτσι τον πρωθυπουργό. Τους έμους λόγους. Τον Κυριάκο Μητσοτάκη, είσαι εσύ τόσο να κρίνεις τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Οποιοδήποτε είναι. Α, ναι. Τον Κυριάκο κρίνουμε. Λοιπόν, τον Κυριάκο κρίνουμε, ναι, είναι αλήθεια. Είναι περήφανο το Χάρβαρντ. Πες μου, είναι περήφανο, τον έχει στους κάνει πρωθυπουργούς. Ναι. Κάνει πρωθυπουργούς. Ο άλλος από τους αμπελόκηπους τι κατάφερε. Ποιος? Ο Τσίπρας. Oh, ναι, από το γενικό λύκειο, τι ήταν. Προχθές που κάναμε κάτι. Νομίζω ΙΠΑΛ. Τέλος ναι, πάντων. Προχθές που ούτε γενικό λύκειο δεν έχει. Πολυτεχνείο, πάει. Μπορεί να έχει πολυτεχνείο. Είναι σίγουρα πολυτεχνείο, μάλλον. Πολυτεχνείο μετά. Προχθές που κάναμε εδώ κάτι δοκιμαστικά μέσα σε αυτό που κάνει ο Αποστόλης που θα βγει σε λίγο. Στο άλλο. Φτιάξε το σενκαστάσμα όπως πάντα. Όπως έχουμε πάντα, ναι, ναι. Είναι άλλο στούντιο που κάνουμε την ηχογράφηση των ακροατών. Και εκεί που πατούσαμε τα κουμπιά, χτυπάει το τηλέφωνο. Ας το σηκώσουμε. Ας το σηκώσουμε. Ναι. Παρακαλώ, παραπολιτικά. Λέγεται. Παραπολιτικά. Ποιο είναι? Κανένας δεν είναι. Μια ακροάτρια είμαι. Γεια σας, και τι θέλετε? Και τι θέλω, ένα μήνυμα θέλω να αφήσω. Για πείτε μου τι μήνυμα θέλετε. Να σας το αφήσω. Μειώθηκε 30 ευρώ έμφυα. Αλλά τα ξένα φαντ έχουν πάρει τα δάνεια. Δεν τα λένε αυτά ότι κάνει και καλά ο Μητσοτάκης όμως. Τα καλά δεν τα λένε. Αυτό, 30 ευρώ. Ναι, αυτό δεν τα λένε. Έκοψε ο Τσίπρας 30 ευρώ. Όχι, ο Μητσοτάκης έκοψε 30 ευρώ. Άρα. Τα ξένα φαντ όμως πήραν τα δάνεια. Α, τα ξένα φαντ. Άρα την Κυριακή έχει εκκλησία. Αντε να χαθείτε ρε με τα 30 ευρώ. Με το καλημέρα. Ναι, καλημέρα. Ωραία, ωραία ακροάτρια με τσαντίλα, με νεύρα. Αυτό. Που τη λέει ποιο είναι, ποιος είναι κατευθείαν αυτό που φορτώνει. Κανένα δεν είναι. Ναι, αυτό. Αυτή, έχω την αίσθηση. Είναι η Μονακό αυτή. Θα το τσεκάρω. Πρέπει να είναι αυτή που λέει αν δεν υπήρχε το ΕΑΜ θα ήμασταν ένα Μονακό. Θα πάρει βάρο του σταθμού και παίρνει σε άσχετο χρόνο. Μπορεί να έρχεται. Είναι ωραία πάντω. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Δεν αποκλείεται γιατί αυτό που λες αποκλείεται. Όχι, ναι. Έτσι λοιπόν. Σας καλούμε σε λίγο, σε 2-3 λεπτά που θα αναλάβει στη μέσα αίθουσα, στο 211-10-80-8-80. Θα το πούμε πολλές φορές, θα το μάθετε. Και εμείς. Έχουμε και mail, ναι, και εμείς το διαβάζουμε για να το μάθουμε. Σήμερα όμως είναι μια μέρα, είχαμε μια απώλεια από το χώρο της τέχνης. Και όχι μόνο της τέχνης, γιατί αυτοί οι άνθρωποι που έχουν περάσει, οι τραγουδιστές, τραγουδοποιοί που μας έχουμε τραγουδίσει τα τραγούδια, ανεξάρτητα αν τους συμπαθείς πολύ λίγο, αλλά. Ειδικά τα τραγούδια του Μαχαιρίτσα. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει πραγματικά. Είναι και τόσα πολλά. Τα τραγούδια που έχει γράψει. Από τους Τερμίτες μέχρι τώρα τα πάντα, είναι άπειρα χρόνια. Έφυγε σήμερα ξαφνικά σε ηλικία 63 ετών. Το ακούτε από το πρωί. Ήταν ιδιαίτερο συμπαθής. Θα τον ακούσουμε και θα πάμε και στις πρώτες διαφημίσεις με ένα τραγούδι όχι δικό του. Επειδή παίζουν από το πρωί τα δικά του. Ένα τραγούδι πάρα πολύ ωραίο του Μάνου Λοΐζου, στίχη Γιάννης Νεγρεπόντης. Από τα Νέγρικα. Το λέει πολύ ωραία σε μια live εκτέλεση ο Λαυρέτης Μαχαιρίτσας. Μετά τις διαφημίσεις συνεχίζουμε με ελληνοφρένεια. Με όλα αυτά με που παίζουν στην επικαιρότητα. Και με τη γνωστή μορφή. Οπότε με γνωστή μετά τις διαφημίσεις θα τα πούμε στο 211-10-80-8-80. Σας περιμένω. Προς το παρόν. Να τα πούμε και τα υπόλοιπα μαζί. Μετά τις διαφημίσεις. Και τώρα Λαυρέτης Μαχαιρίτσας. Πόλεμο ο Τζο περνάει καλά, τον έχουν όπα όπα, τον εγροτολοχία, τον παλιχαρά, και που έχει μαύρη πέτσα κανένας δεν λογά, κατώτεροι και ανώτεροι τον λένε παλιχαρά, και που έχει μαύρη μάνα κανένας δεν λογά, κατώτεροι κι ανώτεροι τον λένε πάλι χαρά. Το μαύρο το λοχεία, το τζον, το φουκαρά. Στον πόλεμο ο Τζο περνάει καλά, ως που κακιά μια σφαίρα και το δεξί πιο πέρα το χέρι του πετά, και που έχει μαύρη μάνα κανένας δεν λογά, κατώτεροι κι ανώτεροι τον λένε πάλι χαρά, και που έχει μαύρη πέτσα κανένας δεν λογά, κατώτεροι κι ανώτεροι τον λένε πάλι χαρά, που δίνουν και βραβείο του Τζου το φουκαρά. Μονοχειράς ο Τζο ζητάει δουλειά, μα τι δουλειά να κάνει, που το δεξί έχει χάσει πέρα στο Βιετνά, και που έχει μαύρη μάνα θυμήθηκαν ξανά, κατώτεροι κι ανώτεροι τον λένε αλυταρά, και που έχει μαύρη πέτσα θυμήθηκαν ξανά, κατώτεροι κι ανώτεροι τον λένε αλυταρά, τις πόρτες δεν ανοίγουν στο τσόν το φουκαρά. Δύναμε να σας είπω τη στιγμή αυτήν ότι αναλαμβάνουμε να αναπτύξουμε όλους τους κλάδους της εθνικής παραγωγής. Θα σπρώξομεν. Όπα τέτοια! Ένας-ένας! Θα σπρώξομεν. Ένας-ένας! Θα σπρώξομεν την Ελλάδα εις το δρόμο της προόδου και να την καταστήσομεν αγνώριστον. Ένας-ένας! Και το ένας-ένας να μην τηρηθεί δεν υπάρχει θέμα. Τώρα είναι μια μικρή λεπτομέρεια. Ακούτε Ελληνοφρένεια από τα Παραπολιτικά 90,1. Μας βρίσκεται και στο ίντερνετ, στο ελληνοφρένια.net.gr, το επίσημο site, όπου μας ακούτε live, ακούτε και τις εκπομπές. Και αμέσως μετά, μόλις τελειώσει η εκπομπή, μετά τις 2, σε κονσέρβα, όποιος θέλει να την ακούσει στην πορεία. Το ίδιο και στο YouTube, Ελληνοφρένια Official είναι η διεύθυνση. Κάντε εγγραφή, subscribe όπως λέμε. Και μετά έχει ζωντανό chat από κάτω. Όταν συνηθίσουμε εδώ τους χώρους και τα κτίρια και τους ανθρώπους, θα τα παρακολουθούμε και όλα αυτά. Χτες είχαμε συνέντευξη του Πρωθυπουργού, Κυριάκος Μητσοτάκης. Φύγαμε από το Real με Τσίπρα και γυρίσαμε με Κυριάκο Μητσοτάκη Πρωθυπουργό. Ωραίο καλοκαίρι, το λες και πολύ όμορφο. Ο Κυριάκος λοιπόν χτες από τη Θεσσαλονίκη μίλησε με τη γλώσσα της αλήθειας όπως συνηθίζει η οικογένεια Μητσοτάκη. Όταν τα πράγματα πήγαιναν εξαιρετικά καλά στη διεθνή οικονομία, η χώρα μας ήταν ουραγός στην ανάπτυξη. Τώρα πρέπει ενδεχομένως να κάνουμε το ανάποδο και θα το πετύχουμε. Και αν κρίνω τουλάχιστον από τον πιο σημαντικό δείκτη, τον οποίο εγώ κοιτάζω όταν βλέπω την επίδοση της ελληνικής οικονομίας, τον δείκτη της πανόλης των χείρων, αυτός βελτιώθηκε σημαντικότατα τους τελευταίους δύο μήνες στην Ευρώπη, όταν έχει μια καθοδική, στην Ελλάδα, όταν έχει μια καθοδική πορεία στην Ευρώπη. Αυτός είναι ο πιο σημαντικός δείκτης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι ο δείκτης της πανόλης των χείρων, των οποίων συμβουλεύονται όλοι οι ειδικοί. Εντασσόμαστε όλοι εκεί μέσα, σε αυτό το δείκτη της πανόλης των χείρων. Είμαστε άνθρωποι βέβαια, αλλά αυτό είναι μια μικρή λεπτομέρεια. Ξέρετε, όλοι αυτοί οι διεθνείς οίκοι έχουν το δικό τους κριτήριο και κατατάσσουν τους ανθρώπους με το δικό τους τρόπο. Εδώ με χείρους και με την γνωστή ασθένεια. Αυτά από τον Κυριάκο, Μητσοτάκη. Μέχρι πριν δύο μήνες και δύο μέρες είχαμε πρωθυπουργό τον Αλέξη Τσίπρα. Έφυγε μετά διακοπές, έχει χαθεί η αλήθεια, μας λείπει. Τον είχαμε συνηθίσει 4,5 χρόνια, περάσαμε πάρα πολύ όμορφα. Ευτυχώς όμως μπορεί να τον χάσαμε εμείς από την πρωθυπουργία και τον έχασε το Μαξίμου. Τον κέρδισε όμως η λογοτεχνία. Στα βήματα του Τσε Γκεβάρα. Το πρώτο βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα είναι γεγονός. Μετά την επιτυχημένη κυβερνητική θητεία, ο υποψήφιος για Νόμπελ, αριστερός ηγέτης, καταθέτει στο χαρτί ένα πρώτο συμπίλημα σκέψεων για τις σκληρές ηρωικές μάχες που έδωσε. Με μια γραφή που συναρπάζει, ο συγγραφέας Αλέξης Τσίπρας έρχεται να ανοίξει τη συζήτηση για τον διαλεκτικό και ιστορικό υλισμό, αλλά συνάμα και το σοσιαλισμό του 22ου αιώνα, εμπλουτίζοντας και επεκτείνοντας έτσι τη σκέψη των άλλων μεγάλων κλασικών, Μάρξ, Έγγελς, Λένιν και Τρότσκι. Μέσα σε 36 ολόκληρες σελίδες αναλύει τις συγκρούσεις με το ιερατείο της Ευρώπης και του παγκόσμιου καπιταλιστικού συστήματος, περιγράφοντας έτσι μια τετράχρονη διαδρομή αταλάντευτη, ασάλευτη, αδούλωτη, ανυπότακτη, αλήγιστη και άλλες λέξεις από Α. Στα βήματα του Τσε Γκεβάρα. Το πρώτο βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, που μόλις κυκλοφόρησε, έρχεται να ταράξει τα λιμνάζοντα ύδατα στο παγκόσμιο αριστερό στερέωμα και να κλείσει το μάτι στο επέκεινα της ιστορίας. Προλογίζει η Θεοδώρα Μεγαλοοικονόμου. Αλέξης Τσίπρας. Στα βήματα του Τσε Γκεβάρα. Εκδόσεις Πάτος. Αυτό λοιπόν είναι ένα πολύ ωραίο βιβλίο. 36 ολόκληρες σελίδες. Έπρεπε να χωρέσουν κάπου και κάπως όλα αυτά που έχει ζήσει. Το συμπίλημα που λέει το διαφημιστικό, το απάβγασμα όλων αυτών των φοβερών εμπειριών που τις ζήσαμε όλες μαζί. Που τις ζήσαμε όλοι μαζί και όλες βέβαια μαζί. Έχει πάει η ώρα και 33 και 25 δευτερόλεπτα. Έχουμε πέσει έξω γιατί η εκπομπή εδώ θα έχει και τίτλους των ειδήσεων, συγκεκριμένους και πολύ ειδικούς. Τους ακούμε τώρα. Οι αστυνομικοί τίτλοι των ειδήσεων σε ένα λεπτό. Στο μικρόφωνο ο Μπαλούρδος, δημοσιογράφος μας. Με εξεχωριστή επιτυχία συνεχίστηκαν χθες το βράδυ οι εκαθαρίσεις των εξαρχείων από τους αναρχοάπλητους βρωμιαραίους. Οι ηρωικές δημιουργίες των ΜΑΤ έδωσαν σκληρή μάχη επιβάλλοντας τον νόμο και την τάξη όπως αυτά ξέρουν. Στη ρήψη 7 δακρυγόνων προχώρησαν χθες βράδυ οι συνάδελφοι ματατζίδες κατευθείαν μέσα στην κατάληψη Vox. Τα 7 δακρυγόνα, αφού διέγραψαν μία ημικυκλική τροχιά, προσγειώθηκαν μέσα στο κλειστό χώρο, χωρίς όμως δυστυχώς να πετύχουν κανέναν αναρχομπάχαλο στα πλευρά, τα πόδια ή έστω στο κεφάλι. Η μερίδα με θέμα δημόσια τάξη και σκουπίδια πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Αμαρίλης. Κεντρικός ομιλητής ήταν ο συνάδελφος Σταύρος Μπαλάσκας, αναλύοντας το θέμα των ανθρώπων σκουπίδια. Ενώ ποίηματά του απήγγειλε στο τέλος της ημερίδας ο βουλευτής Κωνσταντίνος Μπογδάνος, προκαλώντας δάκρυα συγκίνησης στους συναδέλφους. Με συμπτώματα μελαγχολίας μεταφέρθηκε στο 401 συνάδελφος των ΜΑΤ όταν ανάρτησή του στο Facebook πήρε μόλις 2 like. Το όνομα του συναδέλφου δεν έγινε γνωστό. Η ελληνική αστυνομία κάνει έκκληση σε όποιον μπορεί να βοηθήσει τον συνάδελφο, καθώς υπάρχει μεγάλη ανάγκη για like. Παρακαλώ, διαδώστε. Στις πολιτικές ειδήσεις τώρα, συνεχίζεται το ανορθωτικό έργο της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη με πλήθος νομοθετικών και άλλων πρωτοβουλειών, οι οποίες την χάνουν θερμότατης υποδοχής από τη συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Αυτή είναι η τίτλη των ειδήσεων. Θα τους έχουμε κάθε μέρα. Τίτλοι ειδήσεων από την ελληνική αστυνομία. Διάλεξαν αυτή την εκπομπή εδώ την Ελληνοφρένεια και ένα ηρωικό στέλεχός τους, τον Μπαλούρδο Ματ, δημοσιογράφος και Ματ. Ματ, όχι όπως λέμε τον τοίχο, την πογιά. Ματ. Αυτοί που ενεργούν, πολύ κομψή η λέξη, κάθε βράδυ το τελευταίο χρονικό διάστημα στα Εξάρχεια, άντε και αλλού. 2-11-10-80-8-80 το τηλέφωνο επικοινωνία. Σας περιμένει μέσα ο Μπαλούρδος βέβαια και Τσολιάς και όλα τα υπόλοιπα. Με πολύ μεγάλη χαρά να σας ακούσει, εκτονωθείτε, βρίστε, πείτε οτιδήποτε άλλο θέλετε, να το ακούσουμε τις επόμενες μέρες, γιατί έτσι κάνουμε, ηχογραφούνται σήμερα και παίζουν τις επόμενες μέρες. Μέχρι εσείς να σκεφτείτε αν θέλετε να πάρετε τηλέφωνο ή παίρνετε τηλέφωνο και τι θα πείτε, να ακούσουμε το βουλευτή Α Αθήνας, Μπογδάνο Κωνσταντίνο, ο οποίος μιλάει για το τι ακριβώς συμβαίνει, με πολύ σαφήνεια όμως, με πολύ σαφήνεια, στα Εξάρχεια. Έχουμε πλέον μπάχαλο σατανίστριες που βεβηλώνουν εκκλησίες. Και μπορεί να το θέτω με έναν τρόπο που σε κάποιον έτσι μπορεί να φαίνεται διασκεδαστικός. Χαχαχα, μπάχαλο σατανίστριες που βεβηλώνουν. Δεν είναι καθόλου διασκεδαστικό. Μπορεί όμως όλες εκείνες οι περιπτώσεις και οι ομάδες να νομίζουν ότι εμείς οι συντηρητικοί πατριώτες, φιλελεύθεροι και ορθόδοξοι, έχουμε κάποιο είδους τοξική αρενοπότητα και γενικότερα είμαστε πολύ, τι να πω, σαν αυστριακούς πορνοστάρ της δεκαετίας του 80 που θέλουν να δέρνουν και να δεν ξέρω κι εγώ τι. Mm. Στην πραγματικότητα όμως, στην πλειονότητά μας, είμαστε φυσιολογικότατοι άνθρωποι που κάνουμε δουλειές σπιτιού, διότι οι δουλειές του σπιτιού πρέπει να γίνουν και διότι το ζευγάρι θα πρέπει να βοηθά ο ένας τον άλλον, να κάνουν καταμερισμό, να υπάρχει εμπιστοσύνη και διότι μαντάμ δεν σημαίνει ότι επειδή είμαστε, πως το είπα πριν, φιλελεύθεροι, ορθόδοξοι και πατριώτες, είμαστε σατράπηδες που κυκλοφορούμε με το φανελάκι το wife beater, όπως το λένε οι Αμερικανοί, για ευνοή τους λόγους. Γυρνάμε από τη δουλειά, αράζουμε τον πυροκύλι, ρίχνουμε και δυο σφαλιάρες στη γυναίκα μας και περιμένουμε να δούμε τι καφριλίκι θα κάνουμε για να περάσει η μέρα μας. Είναι ωραίες απόψεις που πρέπει να κατατίθενται στο δημόσιο διάλογο και πολύ έκανε εδώ ο πρώην συνάδελφος και για πάντα συνάδελφος Κωνσταντίνος Μπογδάνος. Μίλησε για τις μπάχαλο σατανίστριες, τις βλέπει εκεί στα Εξάρχεια. Και δεν μίλησε όμως μόνο για αυτές. Είχε τη διάθεση να επεκτείνει τους χαρακτηρισμούς και σε άλλες, μάλλον σατανίστριες. Σε αντίθεση λοιπόν με αυτό το οποίο έτσι διάφορες γκρούπες βίαιου και υπερμειονοτικού δικαιωματιστικού ακτιβισμού υποστηριζομένου από την παγκόσμια νέα αριστερά. Αυτό είναι μια δική σας περιγραφή, γιατί τώρα μπορεί να μας ακούει μια βίγκαν λεσβία και να λέει τι κλαίει αυτός, εγώ είμαι βίγκαν και είμαι λεσβία. Μίλησα. Όλα αυτά που λέει ο Μπογδάνος τώρα, τι σχέση μπορεί να έχουν με τη γυναίκα που μας ακούει. Για ταυτότητες που συνδυάζονται με βίαιο ακτιβισμό. Έτσι ολοκληρώθηκε η πρόταση. Okay. Δεν έχω καμία, κανένα πρόβλημα με τους vegan, εντελώς κανένα πρόβλημα με τις λεσβίες και δεν έχω απολύτως κανένα πρόβλημα με τις vegan λεσβίες. Ναι. Έχω πρόβλημα με τις vegan λεσβίες όταν αυτή την λεσβιακή βιγκανικότητά τους θέλουν να την επιβάλλουν δια της βίας. Δεν νομίζω ότι θέλουν να την επιβάλλουν δια της βίας. Όταν μου σπάνε το μαγαζί με τα, πώς το λένε, με τα αρνάκια και τα κατσικάκια στα Εξάρχεια, το κρεοπωλείο, σε απλά ελληνικά, έχουμε πρόβλημα. Ήταν και λεσβιές. Νομίζω ήταν vegans. Όταν οι Wiccas, τις ξέρετε τις Wiccas? Εσείς μου εξήγησατε. Θα τις μάθετε τώρα. Ναι. Διότι ένα από τα φρούτα της νέας εποχής που έτσι μας ήρθαν στο μεγάλο καλάθι της παγκοσμίου νέας αριστεράς είναι οι παγανίστριες μάγισσες. Αυτό. Πρώτον είναι οι παγανίστριες μάγισσες, μετά είναι οι μπαχαλοσατανίστριες, μετά είναι οι βίγκαν λεσβίες και όλο αυτό εντάσσεται στη λεσβιακή βιγκανικότητα. Όπως το ορίζει ο συγκεκριμένος βουλευτής, ανήκει στο Ευρωπαϊκό Κόμμα που λέγεται Νέα Δημοκρατία και μιλάει και περιγράφει το τι ακριβώς συμβαίνει στην Αθήνα. Αισθανθήκαμε την ανάγκη μετά από όλα αυτά, γιατί πολύ σωστά τα λέει ο συνάδελφος και βουλευτής πια. Όντως ισχύουν και υπάρχουν όλες αυτές οι κατηγορίες στα Εξάρχεια και άλλες τόσες. Και όλα αυτά είναι παθογένεια σε αντίθεση με τον Μπογδάνο που δεν είναι παθογένεια. Τον βλέπεις, τον ακούς και λες ένας υγιής από όλες τις απόψεις. Άλλωστε είναι και βουλευτής, εκλεγμένος από τον ελληνικό λαό. Οπότε, επειδή θέλουμε να καταγγείλουμε τις μπαχαλοσατανίστρες και τη λεσβιακή βιγκανικότητα, θεωρήσαμε σκόπιμο να πάρουμε τηλέφωνο στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, στο Χρυσοχοίδη πάνω δηλαδή, για να του τα καταγγείλουμε όλα αυτά. Έχετε συνδεθεί με το Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως. Για απλή κλωτσιά ματατζή, πατήστε το 1. Για γκλοπιά στα πλευρά, πατήστε το 2. Για γερή γκλοπιά στο κεφάλι, πατήστε το 3. Για ψεκασμό δακρυγόνων στα μάτια, πατήστε 4. Για προληπτική προσαγωγή, πατήστε 5. Για ανάλυση περί αναρχίας από τον αρμόδιο υπουργό, πατήστε 6. 6. Τα κοινωνικά ζητήματα θα τα πολεμήσουμε με την αστυνομία. Έδωσε πουθενά η αστυνομία στα κοινωνικά προβλήματα λύσεις. Και είναι άλλο ζήτημα το γεγονός ότι κάποιος εμφορείται ενδεχομένως από αναρχικές ιδέες. Αυτό δεν είναι κολάσιμο ποινικά. Για όνομα του Θεού. Αυτός ήταν ο τηλεφωνητής του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης. Έχουν βάλει και ένα ωραίο απόσπασμα από τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, ο οποίος μιλάει για την αναρχία και για το τι είναι κολάσιμο και για το τι δεν είναι κολάσιμο. Άλλα λόγια, άλλα έργα, δεν έχει σημασία. Έλληνας υπουργός είναι, ανεξαρτήτως κυβερνήσεων, οπότε θα εφαρμόσει αυτά που πρέπει να εφαρμόσει. Μετά, αφού περάσαμε το σκόπελο του τηλεφωνητή, πιάσαμε γραμμή στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης. Ναι, γεια σας. Ναι. Για μια καταγγελία, είμαι κάτοικος Εξαρχείων, Ανδρέας Κουρτεντές λέγομαι. Ναι. Πήρα μια πληροφορία να δώσω. Έχω οπτική επαφή με κατάληψη, που μάλλον δεν την έχετε πάρει χαμπάρι. Βλέπω πρόσφυγες, είναι γεμάτο πρόσφυγες εκεί μέσα, δεν ξέρω πόσοι χωράνε εκεί μέσα. Τι μπορούμε να κάνουμε να καθαρίσει ο τόπος εδώ? Περιμένετε να σας συνδέσω με την Διεύθυνση Αστυνομίας. Ναι. Αθηνών. Εννοείται όταν λέτε κατά μόνο πρόσφυγες ή και άτομα, ας πούμε, του χώρου? Έχει και κάτι αναρχικούς μέσα, αναρχοάπλητους, αυτούς βλέπετε που μαζεύετε εκεί, έχω δει στην τηλεόραση. Βλέπω μπουκάλια μπύρας, βλέπω εγώ από τον μπαλκόνι μου, έχω καλή οπτική. Αν έρθετε σπίτι μου, δηλαδή, μπορείτε να τους εντοπίσετε και από εδώ. Περιμένετε, σας ειδέσω με την Διεύθυνση Αστυνομίας Αθηνών, μισό λεπτό. Εντάξει, ευχαριστώ. Γράφω Γενικού. Ναι, γεια σας. Yes. Είχα μιλήσει και με ένα συνάδελφο πριν με έστειλε σε εσάς. Είμαι κάτοικος Εξαρχείων, για να δώσω μια πληροφορία παίρνω. Έχω οπτική επαφή με κατάληψη από το σπίτι μου, που μάλλον δεν την έχετε πάρει χαμπάρι εδώ στα Εξάρχεια. Έχει πρόσφυγες και αναρχικούς, τάπα στο συνάδελφο. Βλέπω μέσα μπουκάλια. Σε ποιο συνάδελφο τα έχετε πει? Εδώ ξανακαλέσατε? Ξανακάλεσα και με έστειλαν τώρα σε εσάς. Είχα πάρει στο Υπουργείο πρώτα και με στείλανε σε εσάς. Έχει και πρόσφυγα γυναίκα μέσα, βλέπω. Έχει και Έλληνες και πρόσφυγες μέσα. Κάτι δεν γίνεται να καθαρίσει ο τόπος με αυτό το πράγμα, αφού έχετε ξεκινήσει τη διαδικασία. Να μην τους έχω κι εγώ δίπλα από το σπίτι μου. Πρέπει να κάνουν μαύρη μαγεία, δεν ξέρω τι κάνουν. Τελετές, έχει ένα βωμό μέσα. Έχετε mail να στείλω φωτογραφίες? Αν θέλετε να στείλετε μια καταγγελία. Να στείλω και φωτογραφίες να τα δείτε. Αν, αν έρθετε στο μπαλκόνι μου, εσείς τα βλέπετε από εδώ κατευθείαν. Μπορείτε να το εντοπίσετε και εσείς. Εγώ έχω κάτι κι άλλα όπερας και τα βλέπω. Αλλά αν το δείτε, ή να στείλω φωτογραφίες, ό,τι για θέλετε. Για ποιο μιλάμε? Στη Μαυρομιχάλη είμαστε. Βίγκαν λεσβίες πρέπει να είναι, φοράνε κάτι λάχανα στο κεφάλι, σαγιονάρες, μπίργκεστοκ. Είναι σίγουρα λεσβίες αυτές. Κατάλαβα. Πώς... Το στόμα μισό λεπτό, κύριε. Δεν ξέρω τι γίνεται. Να τα καθαρίσει ο τόπος, αν γίνεται, με τον κύριο Χρυσοχοΐδη. Ναι. Μ' ακούτε? Ναι, μαζί μιλάγαμε. Ναι, μα όχι, ναι, μαζί μιλάγαμε. Να κάνω κάτι εγώ, θα επέμβετε εσείς, να πάρω την κατάσταση στα χέρια μου. Μισό. Φοβάμαι κιόλας. Ναι, ακούστε με λίγο. Ναι.

Δύναμε να σας είπω τη στιγμή αυτήν ότι αναλαμβάνομαι να αναπτύξουμε όλους τους κλάδους της εθνικής παραγωγής. Θα σπρώξομεν. Όπα τέτοια! Ένας-ένας! Θα σπρώξομεν. Ένας-ένας! Θα σπρώξομεν την Ελλάδα εις το δρόμο της προόδου και να την καταστήσομεν αγνώριστον. Ένας-ένας! Είναι το σήμα για σήμερα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πρωθυπουργός της χώρας, μίλησε χθες στη Θεσσαλονίκη και χρησιμοποίησε αυτή τη γλώσσα, την καθαρεύουσα, για να τονίσει τι ακριβώς θα συμβεί σε όλους μας. Όπως ακούσατε, κάποιοι θα σπρώξουν. Για ποιο λόγο, δεν το ρωτάμε, για να το λέει ο πρωθυπουργός, κάτι θα ξέρει. Δεν είπε μόνο αυτό ο πρωθυπουργός, μίλησε και για το όραμά του για την Ελλάδα. Έχουμε ένα μεγάλο προνόμιο. Μπορούμε να εφαρμόσουμε το πρόγραμμά μας. Κατάλαβαν λοιπόν οι πολίτες ότι είμαστε μια κυβέρνηση που ό,τι λέει το κάνει. Και έτσι πετύχαμε φέτος 2.368 φωτιές σε κάθε γωνιά της χώρας. Το είπαμε και το κάναμε αμέσως πράξη. Το είχε πει στην προεκλογική περίοδο, να μην τον αδικούμε. Είναι από τους ειλικρινείς, δεν έταξε πολλά, αλλά τις φωτιές τις είχε τάξει. Δεν θυμάμαι αν ήταν 2.368, αλλά ήταν αρκετές. Θυμάμαι κάτι με χιλιάδες. Το είπε, το υλοποίησε, η δέσμευση έγινε πράξη. Δεν είναι σαν τους άλλους που άλλα λέγανε και άλλα κάνανε, να κρατήσουμε τα θετικά. Τις προηγούμενες μέρες μάθαμε μια είδηση από τον καλλιτεχνικό χώρο, τις προηγούμενες μέρες, που μας συντάραξε ο Sin Boy. Ο Sin Boy αποσύρει το όνομά του, τα τραγούδια του, κατεβάζει τα πάντα από το διαδίκτυο, καταγγέλει τους Ιλουμινάτη, δεν ξέρω αν το έχετε πάρει χαμπάρι, είναι μια μαχαιριά στην καρδιά της μουσικής της χώρας, της τέχνης. Η τέχνη είναι η ζωή, το υπόβαθρο πάνω στο οποίο ζούμε όλοι, φαίνεται άλλωστε αυτό αν κοιτάξετε γύρω σας. Οπότε ήταν μια τραγική είδηση και θα ακούσουμε το μήνυμα που μας στάλει από τον Sin Boy. Το παρακράτος της δεξιάς θυμώνει τον Sin Boy. Το κράτος της δεξιάς αναγκάζει έναν αγωνιστή καλλιτέχνη να σιωπήσει. Ως εδώ, οι αριστερές φωνές δεν θυμώνονται. Οι νεοφιλελεύθεροι Ιλουμινάτη δεν θα κλείσουν το στόμα του συντρόφου αγωνιστή. Η κανονικότητα που θέλει να επιβάλλει το ιερατείο της δεξιάς, του Τραμπ, του Πούτιν και του Κούλη, θα μείνει στα χαρτιά. Sin Boy, μπορείς χωρίς Ιλουμινάτη. Μη μασάς αγόρι μου και πες σε όλους νάτι. Λευτεριά στον Sin Boy. ΣΥΡΙΖΑ, ΚΙΝΑΛ, ΠΑΣΟΚ, Πλεύση Ελευθερίας, ΛΑΕ, Μέρα 25 και 26. Τα κλείνω όλα, μαμά. Ακυρώσω όλα τα live, μαμά. Τραμπ και Πούτιν φταίνε, μαμά. Ο Κούλης και η δεξιά με κυνηγούν, μαμά. Οι Λουμινάτι πέτιονται, μαμά. Οι Λουμινάτι πέτιονται, μαμά. Δεν χωράνε όλοι. Όλοι καλοί σε αυτόν τον τόπο δεν χωράνε. Βεβαίως, θυμόσαστε όλοι μια συνάντηση που είχε κατά την προεκλογική περίοδο των ευρωεκλογών ο Αλέξης Τσίπρας με το Sin Boy, νομίζω. Καλά, δεν το λέω. Ή με κάποιον άλλον από αυτούς. Εν πάση περιπτώσει, είναι δάκτυλος της δεξιάς. Να μείνουμε στα βασικά. Δεν έχει σημασία τι έχει γίνει στην πραγματικότητα. Σημασία έχει πώς εμείς δίνουμε την πραγματικότητα και τη βλέπουμε. Είναι δάκτυλος της δεξιάς. Το παρακράτος έχει αρχίσει να φημώνει όλες τις αριστερές αντιστασιακές φωνές. Δεν θα φημώσει όμως τη φωνή του Βέτα. Βέτας είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω στη Φθιώτιδα, Δημήτρης Βέτας, ο οποίος βγαίνει, κυκλοφορεί στον κόσμο και βρίσκει ωραίους ανθρώπους και έχει να μας πει το εξής. Καταρχήν, εγώ αυτή την περίοδο ζω ένα άλλο πράγμα. Τι? Ζω τόσο καλά λόγια για τον ΣΥΡΙΖΑ, τόσο καλά λόγια και μιλάω για την ιστορική αγορά, σε εισαγωγικά η λέξη αγορά. Ναι. Τόσο καλά λόγια για τον ΣΥΡΙΖΑ που αναρωτιέμαι για ποιους λόγους ή μάλλον πόσο εξαπατήθηκε αυτός ο κόσμος προεκλογικά από τη Νέα Δημοκρατία. Προφανώς τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα. Προφανώς. Για ποιο πράγμα είναι? Για το πόσο καλά τα πήγε ο κύριος Τσίπρας, πόσο σημαντική ήταν η προσπάθειά του και η συμβολή του να βγει η χώρα από το μνημόνιο. Μόνο καλά λόγια. Και απορεί πώς βγήκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αφού όλοι του λένε καλά λόγια. Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ήταν ο κύριος Βέτας και είναι. Εδώ κάπου φτάνουμε προς το τέλος, γιατί σε λίγο έχουμε μαγκαζίνο με την Ανδριάννα Ζαραγγέλη. Τι ακριβώς έχει συμβεί, τι είπε χτες, οι αναλύσεις των γεγονότων, των μέτρων και όλα τα υπόλοιπα. Θα κλείσουμε πάλι με Λαβρέτη Μαχαιρίτσα, πάλι ένα τραγούδι του Μανού Λοΐζου. Πολύ χαλαρό, δεν είναι και τόσο γνωστό, ευτυχώς. Η στίχη είναι του Γιάννη Νεγρεπόντη. Με αυτό σας αποχαιρετούμε. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο στη 1 και 5. Γεια σας.